أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه أحمد بن حنبل، بخاري، ابن ماجه، ابن زنجوية، عن جابر، أحمد بن حنبل، مسلم، بخاري، داود، ابن ماجه، ابن حبان، عن ابن عباس إلى آخر حديث. رمضان الشريفته بر صلوات شريفته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. رمضان الشريفته عمره her zaman yapılır. Hac senede bayram ertesine mahsus bir gündür. Arife günü orada bulunduğu mahcup olur. Ama umre bayram günlerinden madde senenin her gününde umre caiz. Ramazan'da yapılırsa daha sevaptır, hacca muadildir. Ramazan ise burada bir umre. Bazı yerlerde Ramazan'da iki umre rivayeti de vardır ama buradaki rivayet daha kuvvetli. Buhari, Müslim ve birçok ravilerle beraber Ramazan işlerdeki bir umre onun için bir hacca muadil. Onun için vakitleri olan insanların buna muvaffak olmaları hep arz eder. Allah cümlemize nasip etsin. Umru ümmeti min sittin seneden ila sebin. Ümmetimin umru da 60 ile 70 arasıdır buyurulmuş. Ekseriyet itibariyle. Tirmizi Hazreti Hasan'ın karibin an Ebu Hüreyre buyurmuş. İmran-ı Beyt-il Mukaddes ev Beyt-il Mahdes harab-ı Yesrib. İmran-ı Beyt-il Mukaddes harab-ı Yesrib ve harab-ı Yesrib hurucul melhametil ve hurucul melhame fethul Kostantaniye ve fethul Kostantaniye hurucul Deccal. Ravul Begavi Cadiyat الطبراني والبيهقي في البعث ابن عساكر عن معاذ رضي الله عنه. بيت المقدس قدس يعني قدس الإمران يعني مامور olması ماموريتini kemali bulması. Yesrib dedi ki Medine-i Münevvere'dir. Medine-i Münevvere'nin harabını alametle buyurmuş. Yani şöyle buyuruyorlar: Umranuhu ba'de harabihi. Bir vakit gelecek, Kudüs harab olacak. Tahrip olacak. Bu tahripten sonra ahir zamanda tekrar imar olacak. Sümme ye'muruhul küffar. Bu imarı da küffar yapacak. Yahudi de küffardan değil mi? Vel asahhu أن المراد بالعمران الكمال بالإمارة وعمرانه باستيلاء الكفار demek düşman orasını istila edileceğini bundan 1300 küsur sene evvel Resulullah haber vermiş. وعمرانه باستيلاء الكفار bunun imranı küffarın orasını istilasından sonra olacak. Ve umranuhu vakti harabi Yesrib. Bunun imranı devrinde de Medine-i Münevvene'nin harabiyeti artık ona nasıl olacak bilmiyorum. Ondan sonra büyük muharebelerin vukuuna işaret olunmuş. Bu muharebelerin de ekseriyetle Medine-i Münevvere civarında olacağı da beyan buyurmuş. Kim bilir bu Yahud oraylara doğru da uzanacak. Ne yapacak? Allah muhafaza etsin. Amelül cenneh es-sıdku. Amelül cenneh es-sıdku. Ehli cennetin ameli doğruluktur. Yani doğru olan insanların neticesi, yerleri cennettir. Amel-i sıdk. Ve izâ sadakal abd, kul doğru söylüyor, hareketleri de doğru. Yalnız sözdeki doğruluk kafi değil. Sözüyle özünün denk olması lazım. Söylediği söze göre kendisinin ameli de doğru olması lazım. Sözü doğru olur da, yaptığı hareket bozuk olursa, bunun için insanların amellerinden alacakları nasihat, sözlerinden alacağı nasihatlardan kuvvetlidir diyor. Bir insan harekatıyla şey olmalı, örnek olmalı. Harekatıyla örnek olmalı cemaate. Cemaat de o hareketten ders alabilmeli. Yoksa sözleriyle ders vermek çok şeymiş, zormuş. Nadirattan yani. Ekseriyetli insanlar amellerden ders alır diyor. Onun için Nakşibend Hazretleri demiş, bizim sükutumuzdan ders alamayan sözümüzden hiç alamaz demiş. Amel cennet es-sıdk ve izâ sadıkal akber. Doğru oldu mu insan, ondan sonra namazını da kılar, orucunu da tutar, her harekatında doğruluk olur. Ve izâ ber, âmen. Bu doğruluk başladı mıydı? İslam sahibi oldu muydu? Muhakkak iman olacak. Bu âmene, emene de okunur. Emene kasırla okunursa kendisi afatlardan selametli olur. Âmene olursa imanda kemale ulaşır insan. Doğru söylediği zamanda. Ve bu imandaki doğruluğu, kemali sebebiyle de dehalel cennet. Cennete girer. Yani insanın cennete girmesine başlığı sebep insanın sözüyle, kavliyle, harekatıyla doğru olması lazım. Her harekatıyla doğru olması. Ve amelün ne? Cehenneme gideceklerin ameli ise el-kezibi, yalancılık. Yalancılık insanı cehenneme sürükler. Bir diğer şeyle böyle teşbih edilmiş. Cennetten bir ağaç çıkıyor. Dalları yere serilmiş. Cehennemden de kezalık bir ağaç. Cennet ağaçlarının dalları, Tuğba dalları, doğruluk. Bu doğrulukları tutulanlar doğru cennete çekip götürüyor. Cehennemin ameli de cehennemden çıkan ağacın dalları, bu da şeyde, dünyada yalancılık. Kim ki yalancılığa tutunursa, onu da cehenneme sürükler götürür. Bira kezebe ve amel-i cennet, amel-i nar el-kezib. Cehennem adamlarının işi yalancılıktır. İzâ kezevel abd, insan yalanı başladı mıydı? Feca. Fücur sahibi, fiski fücur sahibi, taat-ı ilahiyeden huruç etmiş, taat-ı ilahiyeden huruç etmiş insanların adı. Ve izâ fecera kefera. Şimdi bir insan der ki, yalan adamı gavur yapar mı der? Yalan adamı gavur yapar mı? Yalansın, gavur olur mu insan? Bizim mezhebimize göre gerek yalan olsun, gerek başka günahlar olsun. İnsanı gavur yapar mı? Gavur olmaz insan. Ama gavurluğa doğru götürür. Arkası gavurluk durum. Gavur etmez. İnsan günah işlemekle, günah kebair işlemekle gerek kebair gerek sagair. Bu günahları işlediğinden dolayı gavur olmaz. Ama gavurluğa doğru sürükler onu. İşte onun için وَاِذَا كَفَرَ دَخَلَ النَّارِ. Bu fücur onu küfre götürüyor. Bir küfürde en nihayet onun nara, cehenneme atılmasına vesile olur. Ahmed bin Hanbel'in Hazreti İbn Ömer'den rivayet. Onun için Allah Teala cümlemize sadakat ihsan buyurur. Doğruluk ihsan buyurur. Bu yalanlarla para kazananların, yani Allah hepimiz acırız ya, onlar kendilerine ve çocuklarına da acımaları lazım yani. Bu yalanla toplanan paraların hiçbir faydası olmaz insanlara. Evet, aldatırsın, karşındaki adam zayıftır, köylüdür, belki bilmiyordur. Üçü beşe satarsın, beşi ona satarsın, kazanırsın birçok paralar ama netice itibariyle bu kazancın sana halal olarak gıda olmaz. Halal olmaz sana. Bahusuz dinini iyi bilmeyen insanlar günah yollardan da para kazanmakta korkmuyorlar. Mesela bugün içki satmayan dükkan pek az. İçki satmayan dükkan pek az. Bazı satmayanlar mesela işimizi de yürütemiyoruz deyip dükkanlarını da değiştirmek mecburiyetine kaldıklarını duyuyoruz. Bu içki satmak suretiyle ben gavur olmuyorum ya da gavur olmuyorsun ama gavurluğa doğru gidiyorsun. Gavurun yolunu tutmuşsun yani. Bu yolu seni gavurluğa götürür. Netice itibari. Onun için bu para mesela senin dükkanında 10 çeşit mal var. 10 çeşitten bir tanesi de rakı. 10 tanesi halal, bir tanesi haram. O bir tanesi, o dokuzunu da haram ver vadede. Niçin? Senin elinde bir desti su var, bir kap su var, tertemiz. Bunun içerisine getir, böyle bir damlacık rakıyı şarabı at, bunun hepsi pis olur mu olmaz mı? Hepsi pis olur. İçeriz bunlar. Ha sidik dökmüşsün, ha onu dökmüşsün. Sidik dökülse içer misin onu? İçmezsin. Şarap dökülürse onu da içemezsin. Niçin? Su temizdi ama bozdu, berbat etti işte. Kuyuya dökülse kuyunun suyunu da boşaltmak lazım. Kuyunun suyunu boşaltmak lazım. Bu kadar haram bir şeyi, ben parayı çok kazanacağım diyerekten bunu dükkanına koyuyor. Belki kendi de kullanıyor. Kendisi kullanmayan adam koymaz. Herhalde kendi de kullanıyor. Kendi de kullanınca bunu hem bedenini tahrip suretiyle isyan ediyor, hem de çoluğuna çocuğuna haram para yedirmek, haram rızık yedirmek suretiyle onların da ahlaklarının bozulmasına sebep oluyor. Bugünkü insanların taşkınlığı, tuğyanı, isyanının kökü haram paralardır. İnsan durup dururken bu kadar tuğyan eder mi? Hiç olacak şey mi? Sebebi haram nafakalar. Bugün şeyi okuyordum. İsmi aklıma gelmedi. Burada vasiyet. Yarı kitabı vasiyet. Nasihatı çevirmiş, nasihat ediyor. O nasihatın altında rüşveti de koymuş. Rüşvet haramdır diyor. Bu rüşvet haram olduğu halde bugün diyorlar ki bu rüşvet verilmeyince hiçbir şeyinde olmuyor diyorlar. Bu neden oluyor? Herkes gözünü memuriyete dikmiş. Bu memuriyette de para bugün az veriliyormuş. O da yetmiyormuş. Sen de bana yardım et diyerek de para alınıyormuş mesela. Bu haram değil mi bu? Alana da haram, verene de haram dendiği halde bu rüşvet bugün memlekette cari. Apaçık. Neden? Haramdan korkmadığımızdan dolayı. Ama bu haram bizi gavur etmez ama gavurluğa doğru sürükler bizi. Çünkü vücut kökünden bozuluyor. Kökünden bozulunca bozuk bir vücutta amel sağlam olmaz tabii. Onun için Cenab-ı Hak günahlardan fecer. İnsan bir yalan söylemeyince ehli fücurdan oluyor, ehli isyan oluyor. Bir yalan insanı böyle yaparsa yalanın mukabilinde bir sürü günahlar var. Yalan da günahlardan bir tanesi. Bu günahların irtikabı insanı böyle fecre, bu fecir de küfre doğru götürür buyurmuşlar. Allah bunu da affetsin. Onun için kanaat kenzün bir hazinedir ki layık. Bitmez o. Kanaat, canım bugün insan mesela 100 lira kazanıyor yetmiyor. Ama 10 lira kazanamayan adam da var, o da geçiniyor bu memlekette bugün. Ne olacak? Bir ekmek 1 lira. Pekala yeter insan işte 1 lira. Kuru ekmek yerim ne olacak? Ruza bana yerim. Suya batırırım. Pekala ondan geçiririm. Tek halal olsun bana. Haram olup da zıkkımlanacağına böyle halal olsun da bir lokma olsun. Onun için kanaatsizliktir bu felaketleri başımıza sürükleyenler. Amelün kalilün fi sünnetin. Sünnet üzere amel. Her şeye şamil. Namazda olsun, sair ibadetlerde, sair işlerimizde. Bu sünnet üzere hareket etmek ki yemek yerken de sünnet üzere yemek ise az yemek bize yeter. Amelün galil. Yemeğin de azı kesilir. Sünnet üzere yensin. Sünnet üzere yenen yemeğin azı kafi gelir insana. Çok yemek ama sünnet üzere yemiyor. Masanın üzerine kurulmuş, oturmuş. Efendim, mağrurani bir şekilde. Elinde bir elinde bıçak, bir elinde çatal. İşte solundan keser, solundan ağzına atar. La te'kulû bil yemî, la te'kulû bil şimâs. Sol elinizle yemeyin diyor. Ve la teşrebû bil şimâs. Sakın sol elinizle de içmeyin. Fî inni şeytân ye'kulû bil şimâs ve yeşrebû bil şimâs. Çünkü şeytan sol ile yer. Sen kendiniz şeytana teşvik edip de solunla yiyeceğine Allah sana sağ elini, sağ el hayırlı işlerde kullanılır. Sol halde yaramaz işlerde kullanılır. Taharet gibi. Burun temizlemek gibi yerlerde. Onun için amelin galil, herhangi bir iş olursa az olsun, fi sünnet ama sünnete uygun olsun. Diz çökersin, sağ bacağını da dikersin, tuzu da önüne korsun, Bismillahirrahmanirrahim der, tuzdan bir alır, dadansın. Ondan sonra efendim Bismillahirrahmanirrahim der, yemeğini güzel yesin. 3-5 lokma adama kafi gelir yani bununla. Ama sünnete uygun olmadı mıydı, ellerini yıkanmamış, gelir oturur, onun doyması da mümkün olmaz tabii. Hayrun min amelin kesirin fi bid'ah. Bid'ah, asıl bu bizi yıkan şeylerden birisi de bu bid'at olmuştur. Bid'at, Avrupa'nın mesela bugün bütün hareketlerini kendimize örnek ediyoruz. Peygamberimizin sünnetine örnek edeceğimize Avrupa'nın hareketini örnek ediyoruz. Bunlar da bid'at diyorlar. Bid'at peygamberin sünnetinden dışarıya çıkmak. Peygamberin sünnetleri makbuldür. Sünnetin dışına çıkmak bid'at oluyor her harekatımızda. Bu bid'at ile yapılan çok iş, bid'atsız yapılan az, sünnet ile olan az, ondan hayırlıdır olur. Amelur racülü bi yedihi ve küllü bey'in mebrûr. Yani sanatkarlık, amelur racülü bi yedihi. Sanatkar bir adam, iş yapıyor, yaptığı işten nafakasını temin ediyor. Bu gayet makbul bir şeydir. Onun için Davud Aleyhisselam evvelce Beytülmal'den hakkını alır. Onunla geçinirmiş. Fakat her zaman köşe başlarına durur. Davud'u nasıl tanıyorsunuz? Nasıl biliyorsunuz? Muamelesi iyi midir? Memnun musunuz? Diye sorarmış. Tabi Davud'u tanıyor kimse. O zaman şimdiki gibi resimler yok. Tanımak mümkün değil. Çok iyi derlermiş idaresi. Memnunuz. Cenab-ı Hak bir gün meleklerini yollamış. İnsan kılığında. Ona da sormuş Davud. Nasıl tanıyorsunuz Davud'u diyerekten. Demişler çok iyi ama Beytülmal'dan yiyor. Beytülmal'dan yiyor demişler. Bu tabii kendisinin ağırına gitmiş. Ondan sonra demircilik sanatını Cenab-ı Hak ona ikram etmiş. Kendi eliyle yaptığı işte bugünün zırhları vesairesi nelerse onlar da geçinir olmuş. Bütün peygamberlerin sanatları vardır. Her peygamber bir sanatla iştigal etmiş. Süleyman Aleyhisselam cinniye, insile, bütün mahlukata emreden bir peygamber. Havada uçardı. Süleyman Aleyhisselam ordusunu havada uçururdu. Ordusunu askeriyle, ötesi bütün malzemesiyle havada uçururdu. Bugün bizim tayyareler onun yanında hiç kalır yani. Uçururdu. Böyle bir peygamber. Hutbeye çıkıyor, cemaate vaaz edecek, orada da elinde boş duruyor, boş durmuyor. Zembil örüyor, zembil örmesini öğrenmiş, zembil örüyor, satıyor, onunla nefakalanıyor. Süleyman Aleyhisselam nefakasını Beytülmal'dan değil, buradan temin edermiş. Onun için bugünkü gençlik hep devlet kapısına böyle hayran, oraya bir girsen de, işimiş. Doğru bir şey değil. Küllü beyin. Alışveriş yap. Her alışveriş. Hak. Bugün bu memlekette her nevi şey alınır satılır. Bu alışverişlerden birisine gir. Sen de ekmek paranı kazan. Kimsenin boyunduruğu altında yok ama. Annu bisselam. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar ki kesbin, kazancın hangisi tiptir? O zaman bunu söylemişsin. Annu bisselam. Ve annu bit teşmit. İbn Mesud'dan. Selam verirken aleyke deme. Aleyke deme. Aleyküm de. Aleyke dersen, hani bazı insan olur da, yalnız bir adam vardı orada. Aleyke selam der. Hayır. Orada sen yok da melekler var orada. Boş yer orası. Aleyküm selam. Selam Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çoluğun var, çocuğun var da, eşin dursun ki ne varsa. Hepsini birden umumi yap. Birisi ekşidir. Ansırmak hani. Ansırın da yerhamükallah derler. Yerhamükümullah de. Allah sana rahmet eylesin. Diyeceğine Allah sizlere rahmet eylesin. Demeli. Ansırlanır ki. Bu da bir hastalığın, nezlenin bir şeysi olur. Alameti olur. An yeminihi Cibril ve an yesarihi Mikail. Yani sahibe sur. Sur diyerekten işte kıyametin kopma alametini bildiren, kıyametin kopma alametini bilen bir kumanda. Bir kumanda olacak. Onun meleği hazır bekliyor. Bu emir Cenab-ı Hak'tan ne zaman gelirse o zaman sur var onun borusu. Tabiri şimdi. Yani teşbih. Öfürünce herkes bu emri nasıl devlet bazı ilanlar yapar. Filan günü herkes dinlesin. Dinler. Bugün bu emir çıktı der. Bugün de o emir kıyamet kopacak. Emri verdi miydi? Yer gök alt üst olur. O anda. Bunun sağında Azrail, solunda da Mikail bekliyor. O sur denilen meleği, sürü üfürecek meleğin önünde. Sağda Cibril, solda Mikail. Anil ula şatan mükafetan ve anil cariye şah. Ravav-ı Şebe ve İbn-i Mace ve İbn-i Hibban, Davud, Nese'i, İbn-i Hibban, Beyhakî, an ümmü ve Ahmet bin Hanbel ve Nese'i ve Davud ve İbn-i Hibban ve Beyhakî, an Ayşe. Radıyallahu anh. Anil ula çocuk dünyaya geldiği vakitte, erkek çocuğu. Erkek çocuğu dünyaya geldiği vakitte bir nimet uzmadır erkek evladının verilişi. Bu nimet uzmaya şükren şatan iki tane koyun kesecek. Akika dediğimiz kurbanın kökü, emri. Bir insana Allah erkek evladı verdi miydi? Ona şükren, teşekküren yani Cenab-ı Hakk'a ki sağ salim, güzel bir evlat ihsan ettin bana. Buna teşekkür ediyorum diyerek de hemen bir kurban keser. İki kurban keser erkek için. Birinin bir parçasını ebesine verir, diğerlerini fakır fıkraya dağıdır. İsterse pişirir dağıdır, yedirir dağıdır, nasıl isterse yapar. Yine bu hadisi beyan eden ikinci bir hadis. Anil ulam akikatan. Burada şatan diye söyledi. Burada akikatan diyerekten adıyla. Anil ulam akikatan. Erkek çocuğuya iki akika kurbanı kesilir. Ve anil cariye kız çocuğu için de akika. Bir kurban kesilir. Bu Hanbeli mezhebinde ve bizim mezhepte böyledir. Fakat Maliki mezhebinde bir kurban ikisine de yeter demiş. İmam Malik. Bunlar tabi oğlana iki oluşu, erkek çocuklarının hissesi mirasta ikidir. Evvelce. Mirasta iki olduğu için kurbanda da iki hakkı var. Kız çocuğunun mirastık hakkına göre de bir kurban vermek istiyormuş. İnde külli hatmetin davetün müstecabe. Kur'an okuyoruz ya. Bu Kur'an okuduğumuz vakitte bir başlangıcı var, bir de bitmesi var. Bittiği vakitte kabul olan bir dua hakkımız yani. Bu bir dua edip Cenab-ı Hak bunu kabul ederim diyor. Kabul olunur dua. Reddolunmaz. Çünkü benim kitabımı okudu, bitirdi. Şimdi o dua diyor, ben artık onun istediğini geri çeviremem. İsteklerini verin. Müstecak olan bir dua. Hazreti Enes'ten buyurmuş. Onun için Kur'an'ı çok okuyup, çok hatim edip, çok dua etmek vazifelerimizin başında geliyor. Udu el marid. Hastaları muhakkak ziyaret ediniz. Ve ecibü da'iye, davetlere de icabet ediniz. Hele evlenme ve sünnet düğünlerine davetler olundu yok da, bu davetlere icabet vaciptir. Çünkü sen bu davetlere gitmezsen, nankes adam, nankes, yani sıkı adam, cimri adam, düğünüme gelip de bir ekmeğimi yemedi, bir hediye vermek derdinde, bir hediye vermek derdinde, yemeğe de gelmiyor derler sana. Onun için sen davete icabet et. Vaciptir zaten. Yapmazsan hem meşgul oluyorsun şeyine de. Evet. Hastalara ziyaret ediniz ve davetlere de icabet ediniz. Ve ıgıbbû fil iyâde. Hastaları ziyaret ettiğiniz vakitte her gün yapmayın. Hasta her gün ziyaret olunmaz. Bazı. Bugün çoğunsa aradan birkaç gün geçer. Tekrar gidiyoruz. Yoksa her gün sabah bir akşam bir. O caiz olmayan bir şey. Ama akrabanla olur da başında beklemek iktidar eder başka. Ve ezibbû fil ibadet. Sevgide de böyle. Hastayı ziyaret nasıl gün aşırıysa ne kadar dostun olursa olsun bu dostunuza her gün gidip ikide bir ben bunu aşıkıyım, hayranıyım, görmeden duramam diyerekten gidip taciz etmek de caiz değil. Babam da olsa. Onun için bir kız her gün babasının evine geliyormuş evlendikten sonra. Kızım çeyrek gel demiş. Böyle olmaz her gün. İlla en yekûne mevlûben alâ akîdîn. Yani bir hasta ki aklı başında yok. Onu ziyaret istemez. Aklı başında yok. Fela yu'at. O ziyaret olur. Vel iyâdetü bâde selâsin. Hasta, aman duyduk filan hasta olmuş. Allah şifa versin. Hemen gitmek lazım değil. Bâde selâsin. 3 gün geçsin bakalım. Belki iyi olacak bir hastadır. Belki yolcu bir hastadır. Ama 3 gün geçsin. Ba'de selasin diyor. Vel iyadetü ba'de selasin. Ve hayru iyade haffuha. Bu ziyaretinde en hayırlısı çabuk kalkmak. Nasılsın dersin? Elini tutarsın, başını yıplarsın. Bir okursun, üflersin. Bir halatını sorarsın. Muhtaçsa yastığının altına bir şey koyverirsin. Çabucak kalkarsın. Akaf. Ve te'azitü merhum. Birisi de Allah muhafızını vefat etmiş. Ona da başın sağ olsun diyeceksin. Bu da bir kere denir. Tekrar tekrar başın sağ olsun ya, başın sağ olsun ya diye iki de bir söylemek caiz değilmiş. O undül marida. Siz hastaları ziyaret ediniz. Ve mürûven fel yed'u vallâh. Onlara söyle ki Allah için, Allah rızası için bana dua edin. Kendiniz bu hastadan dua edin. فَإِنَّ دَعَوَةَ الْمَرِّضِ مُسْتَجَامَةٌ. Nasıl Kur'an okunduğu vakitte, hatim olunduğu vakitte dua müstecaptır. Hastanın da duası müstecaptır. Allah hep müminlerin duası müstecaptır. Birbirimizin arkasından yaptığımız dualar inşallah da dolunmaz, müstecaptır. Bazı hastanın duası daha güzel kuvvetlidir. وَزَنْبُهُ مَغْفُورٌ. Hastanın günahı da mağfurdur. Şimdi bizim ayetteki duası şey ama günahımız üzerimizde duruyor. Hastadan günah gittiği için onun duası daha makbul oluyor. Aynan la temessühen nâr ebeda. Aynan şu gözlerimiz iki tane. Bunu katiyen cehennem mesletmeyecek. Dokanmayacak yani. Yani o gözün sahibine cehennem dokanmaz demek. Aynan göze dokanmaz demek. O gözün sahibine cehennem dokanamaz. Elleşemez, yakamaz. Kim bunlar? Aynen beket min haşyetillah. Bir göz ki Allah korkusundan ağlıyor. Allah korkusundan ağlıyor. Bu ağlayan, dökülen gözyaşlarıyla, gözyaşlarının dökülen gözleri Allah cehennemde yakmayacak. Yalnız o gözü Allah korkusundan dolayı ağlatmak lazım. Ki insan kusurlarını şöyle düşünür, mülahaz eder. Vah vahdır. Şu Cenab-ı Hak beni yarattı. Ben anamdan doğdum. Hiç elimden bir şey gelmedi. Aciz, konuşmasını bilmeyen, yemesini içmesini bilmeyen, karını zararını, iyisini kötüsünü bilmeyen bir acizdim işte. Çok acizdim. Allah Teala bizi öyle aciz halinde yarattı. Halbuki civciv ama bizim tavuktan çıkar çıkmaz tık tık tık tık koşar, karnını doyurma bakar. Diğer mahluklar da böyledir. Fakat insanoğlu öyle değil ki. Aciz, eğer bakan olmasa ölür gider. Bakıcısı olmaz başında. Ölür gider. Onun için o Allah korkusun ki bu beni yarattı. Bak ne güzel ananın karnında beni bu hale getirdi. Eksiksiz gözü, kulağı, her tarafı tam tekbir. Binaenli bu dünyada nasıl analar hamile oluyor? Bizi meydana getiriyor. Bu dünyada bir anadır ha. Bu da burada bugün biz o ananın karnındayız bugün. Bizim dünyadan çıkışımız da ana karnının doğuşumuz gibidir. Ana karnından çocuk doğduğu vakitte nasıl dünyaya geliyor? Aciz haliyle. Biz de bu aciz haliyle büyüyoruz. Kuvvet haliyle. Şimdi yine ondan sonra bir aciz daha geliyor. Bir zayıf, bir ihtiyarlık. Hadi bundan sonra ahirde. Bu dünyanın bize ana oluşu ve en nihayet bizim ölümümüzle bizi ahirete gönderir. Yani yanlış anlamayınız. Ölümle insan yok olmuyor. Ölümle hayat bitmiyor ha. Ölümle intikal hasıl oluyor. Ölümle intikal oluyor. Hayat yine baki. Fakat kudret kesilmiş. Kuvvet kesilmiş. Başka bir hayata intikal var. Başka bir hayata intikal var. Ahiret hayatı. Onun için وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْوَلْ. Siz ölüye, şehit olan gaziye, ölüye demeyin ölü diye. Şehit olmuş. Nisin yiyor? İşte ölmüş ya. Sesi de çıkmıyor. Kanları da akmış bak. Canman yok. Ama Allah diyor ki dinleyin ya. Nisin? Onda hayat ebediye var. Binaenaleyh Ali, Müslümanların zaferinin başlıca sebepleri ölüm denilen şeyden korkmazlar. Müslüman ölümden korkmaz. Bilir ki ölüm bu dünyadan öteki dünyaya intikalden ibarettir. Onda saati dakikası vardır. Saati dakikası gelmeden intikal vakı olmaz. Binaenaleyh ana karnındaki çocuk dünyaya geldiği vakitte nasıldı? Şimdi dünyadan da ahirete gidişi aynı vaziyettedir. Nasıl o zaman geldik? Hiçbir şey görmüyoruz, anlamıyoruz. Gözümüz bakar ama bir şey anlamayız. Dilimiz var ama söyleyemeyiz. Bir ağlamasını biliriz. İşte o zaman da bizim başımızdakiler ağlar. Bizim yerimizde onlar ağlar. Ama biz yine bir hayat var bizde. Buna hayat ebediye diyorlar, ahiret hayatıdır. Onun için bunu insan düşünürse iyi, ağlamalar kolaylaşır. Ağlamalar kolaylaşır. Bu aciz halindeyken bana bu kuvveti veren Allah'a karşı ben nasıl isyan ediyorum ya? Nasıl onun emrini dinlemiyorum, onun sözünü dinlemiyorum, onun bize emrettiklerini yapmıyorum. İnsan düşünür, kendi kendine hatasını bulur ve pişmanlıklar, nedametler arkasından başlar. Başta farklı bu sefer gözler. Asıl düşman insanın nefsidir diyor. Asıl büyük düşman insanın nefsidir. Seni Allah'tan alıkoyuyor, Allah'tan uzak ediyor, Allah'a kulluk ettirmiyor sana. En büyük düşmanın budur. Binaenaleyh sen asıl onu gözleyeceksin. Onu gözle ki bu seni hak yolundan çıkarmasın. Öteki düşman gelirse vururuz öldürürüz. Fakat bu vurgudan vurgudan korkmuyor. Toptan tüfekten korkmuyor. Bunun korktuğu Allah-u Teala'nın zikridir. Onun için bunun bekçiliği öteki bekçilikten daha mühimdir demişler. Onun için Allah rızası için gönüllerin bekçisi olmak. Gönüllere Allah'ın rızasının haricinde bir şey sokmamak. Gönlü Allah'ın zikriyle meşgul etmek. Ebu Yâle Mel Hazretleri Yâ'yı Anne'ye sırıldı Allah'ın. Sahih. Bu ayın harfleri bittikten sonra şimdi gayın harflerine geçti. Buyuruyor ki Gubârul Medîneti şifâ'un minel güzâh. Sadaka Rasûlullah fîmâ gâh. Gubâr toz. Hani burada bizim burnumuzda tozlar girse mendille dikoruz. Ama mikrop kaçmasın diyerekten işte tozdan ödümüz kopar. Ama Medine-i Münevvere'nin tozu neden şifa alıyor? Burası başka bir yer değil ki, o da Allah'ın yerinden bir yer. Bir yer ama burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem var. Onun yüzü sürüyemetine Allah-u Teala oranın toprağına bir şifa vermiş. Nasıl diyeceksin bak? Ebu Sa'id fi meşihati ve rafi'yi an İbn-i Şemmaz an Ebi'yi ve Deylimi an Sabit. Burada meşhur. Burada gittiğimiz vakitte torbaların içerisine korlar böyle Bedeviler bir parça toprak. Satarlar bize. Ne de Medine toprağı diyerekler. Halbuki asıl olan Medine-i Münevvere'nin toprağıyla beraber Harim-i Şerif'in içerisinde namaz kılınan yerlerdeki bu kadar insanlar oraya secdeye varıyor. Bunların ayaklarıyla veya sahilleriyle gelen tozlar yok mu? En büyük derde deva odur. Git sen de süpürgeyi al eline. Biraz süpür. Bu süpürüncüyü al. Getir bir suyun içine koy. İster kaynat ister kaynatma. Yazın soğuk inanda yıkılır. Bir banyo yap. Bütün dertleri sırtından gideceğinde hiç süpürün olmaz. Gubarul Medine. Hiç korkma. Uf şu satıcılara bak. Ne kadar pislik içinde, toz içerisinde. Çok değerleriniz oluyor onlar. Bunlar burada içilir mi diyor. Bu sütlerin üzerine tozlar boyuna o kadar hocanın ayağından toz böyle duman gibi uçuyor. Rüzgar geliyor. Burada süt gününde şeysi açık. Sütü açık. Üstte duruyor. Biz de gidiyoruz ve bir süt diye içiyoruz. Bir hasta olan var mı? Hiçbir tane hasta olan yoktur. Herkes buradan döner şifala gelir buraya. Hasta gider iyi gelir. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü suyu yüzüne Allah-u Teala oranın toprağına da şifa vermiş. Onun için oralarını ziyaret etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundadır. Ya Resulallah ben de bak koca İstanbul denilen memleketten geldim. Çok dağları taşları aşağı aşağı geldim. Birçok paralar da masraf ettim de geldim. İhtiyarım da bu halimle ama sana aşıkım, sana hayranım. Senden Allah razı olsun. Sen bizden razı ol. Bize şefaatçi ol diyerekten çeşitli dualarla salat selam getirerekten huzurunda bir dakika durabilmenin kıymetini ölçmeye imkan yok. Guslü yevmil cüm'a vacibün kevücubi guslü cenabe. Cuma günleri bağımsız cuma namazına gelmezden evvel camiye yıkanmış olaraktan, gusletmiş olaraktan, cenabetten nasıl guslediyor, bütün vücudunu yıkıyor, hiç kuru kal yer kal, öyle güzelce yıkanır. Mümkünse temiz de bir çamaşırını giyer. Kokusu varsa bir de koku sürünür. Cuma'ya öyle gelirse alacağı sevap ona göredir. Peştemalarını belinden çıkarıp da Cuma'ya gidiyorum diye geliverirse onun sevabı da ona göre olur. Yine ikinci bir hadis ile Guslü yevmil cuma vacibün ala küllü muhtelemmin kevuslü cenabe. Bülüğe ermiş. İhtiyar sahibi olan. Bir insanın Cuma gününde guslü vaciptir. Bugün yıkanacak cenabetten kurtulmak için nasıl yıkanıyorsa o sırada yıkanarak Cuma'ya öyle gelsin diyor. Onun için Ashab-ı Kiram devrinde buna çok riayet edilirdi. Yine hala riayet edenler de pek çoktur. Yalnız İmam-ı Şafii'nin ben hiçbir Cuma gusülsüz namaz kılmadım dediğini görmüştüm. Her Cuma. Nasıl olsa insan haftada bir kere yıkanıyor. Hamam yapıyor. Bunu Cuma gününe tahsisse, Cuma gününe yapsa daha âlâ olur. Pazar günü yapacağına. Ravileri Ebn-i Hibban an-Ebi Seyyid Revahun Malik ve Şafii Ahmed ibn-i Hanbel Ed-Darimi Ebn-i Carud ve Ebn-i Huzeyme Gadbetün fî sebîlillâh evrâhatün hayrun meddünyâ ve mâ fîhâ. Bakın çok kötü. Ravilerini teberrüken okuyayım. Ahmed ibn-i Hanbel, Bukhari, Müslim, İbn-i Mace, Ebn-i Hibban an-Enes ve Tabarani ve Tirmizi an İbn-i Abbas. Müslim, Tirmizi, Nese'yi an-Seh. Müslim, İbn-i Mace an-Ebi Hüreyre. Ebu Yala, Ziyal Makdesi an-Zübeyr. Ahmed ibn-i Hanbel, Tabarani an-Muaviyet ibn-i Hadîc. Radıyallahu anh. Gadretin fî sebilillah demesi. Gadre, sabaha diyor. Sabahleyin düşmana karşı yürüyor. Hareket ediyor. Rahada ikinciden sonraki akşam serinliği yürüyüş. Düşmana karşı yürüyüşler, hazırlıklar, cihada hazırlıklar, hepsi onun içerisinde. Hayru minet dünya ve ma fiha. Dünya ve dünyanın içinde neler varsa, altınları, gümüşleri, yakutları, mercanları, bunların hepsinden daha hayırlısı bu cihada hazırlık. Cihad için sabahta ve akşamda hiç olmazsa yarım saat, bir saat çalışacak. Şimdi bunun askerlerimiz var ya, işte devlet topluyor askerini, onlar yapıyorlar talimlerini. Bize ne? Yok. Senin de buna göre hazırlığın olacak. Sen de ilim yolunda çalış, başka yolda çalış, İslam'ın kalkınması için çalış, çoluğun çocuğun terbiyesi için çalış, memleketin imarı için çalış, kendinin kemaline doğru çalış, nasıl çalışırsan çalış. Bunu sabahleyin biraz, akşam biraz. Bu çalışmalar gerek mütalaa suretiyle, gerek tefekkür suretiyle, ne suretiyle çalışırsan, bu çalışmalar gönlün açılmasına vesile olur. Bu çalışmalar gönlün açılmasına vesile olur. Nasıl ki yerin altında bugün envai çeşit maden var. Her yerde var yani. Kimi yerden altın çıkar, kimi yerden gümüş çıkar, kimi yerden başka maden çıkar. Her şey çıkar. Ama kolayca çıkıyor mu? Ne kadar emekler, ne kadar masraflarla deliniyor yerlerde, kuyular kazılıyor, bilmem neler yapılıyor da, şu kömür bile. Ne kadar zorluktan çıkıyor oradan. Birçok da canlar feda alıyor orada, o sırada. Bu hazineleri çıkarmak için bu kadar uğraşıyor insan da, gönül hazinelerinin çıkması için gönülde senin hepsi var. Yeri de var, göğü de var, ayı da var, güneşi de var, hepsi de içinde. Ama sen bunu açacak anahtara müracaat etmiyorsun. İşte bu sabah ve akşamda Allah rızası için bir cihat hazırlığı. Garibetan kelimetü hikmetin min sefihin ve ekbeluha. Garip, iki şey varmış. İki tane şey. Garipler çok da burada iki tanesini zikretti. Mesela iyi bir insan kötü bir kavmin arasında kalırsa ona da garip derler. Mushaf evde okunmuyorsa ona da garip derler. Bir mescit içinde cemaat yoksa ona da garip derler. Bir minarede ezan okunmuyorsa ona da garip derler. Burada garibetan, iki garibe şey vardır ki, kelimetül hikmetin, çok güzel söz söylüyor. Hakimane söz yani. Ama kimden? Min sefihin, on para etmez bir adam. Aklı yok. Sefih, aklı yok. Hayrını, şerrini fark edemiyor. İyiyle kötüyü tefrik edemiyor. Demiyor ama söylediği söz yerinde. Haklı bir söz. Haklı söz ama söyleyen adamda hayır yok. Sefih adam. Belki içki içiyor. Belki başka fenalıklar yapıyor. Birçok hataları, kusurları var. Ne olursa olsun onun hataları, kusurları bizi alakadar etmez. Onun ağzından çıkardığı söze bak. Bu kelime-i hikmet kelamını ağzından çıkaran adam kim olursa olsun. Sen o kelama bak. Fe'ekbeluha. Onu kabul edersin. Bu adamın sözü de dinlenir mi? Deme. Şimdi bu tek oluyor büyüklerin arasında bahsız birbirlerine tenkit için. Onun topuna kulak asmayın. Bu şöyle adamdır, bu böyle adamdır diyorlar. Bu da onun aleyhinde. Şu öyle adamdır, bu böyle adamdır. Sakın kulak asmayın laflarına. Bunlar yakışır şeyler değil. İslam'a yakışır değil. İnsana da yakışmaz yani. İslam'a yakışmadığı gibi insana da yakışmaz böyle şeyler. Bu gibi şeyleri büyük adamlardan duymamız da ayrıca bir felakettir yani. Allah hepimize akıl fikir etsin. Ve kelimetü sefehin min hakimin. Çok hakim bir adam. Hikmet sahibi ama bazı kusurlar olmuş kendisinde. Hatalar olmuş. Fagfiruha. Onu affedin. O hakim adamdan bazı kusurlar dolayısıyla bazı eksiklikleri görülüyorsa da onu da siz affedin. Fagfiruha. Fi innehu la halime illa zül asmasin. Hiçbir halim yoktur ki ayağı kaymasın. Yani hatasız bir adamı bulmak mümkün değildir. İster halim olsun, ister hakim olsun, ne olursa olsun. Bu beşer midir? Peygamberlerden gayri. Herkes de bir hata alacak. Bu hatasından dolayı onu meşgul etmeyin. Allah'ın rahmetine bırakın. Affedin. وَلَا حَكِيمٍ اِلَّا ذُو تَجْرُوَةٍ Hiçbir hakim yoktur ki her hakim hikmet sahibi tecrübe sahibidir. Bilir ki affetmek ne pahasına olursa olsun faydadan hali değildir. Affedicidir. Hakim sahipleri her umurda kendilerine kendileri başkalarından vakı olan hataları keyfe yekun mahbuben feyafu an gayrihi izler. Bir insan bir hataya düştü müydü onun hatasını affetmek hakimlerin, hikmet sahiplerinin vazifeleri alametlerinden oluyor. Allah cümlemize bu gibi büyüklerin cümlesine ilhak olsun. Halbuki bu bizde şimdi çok tersine bir harekettir yani. Buna dikkat etmek lazım. Bir insan mesela hacı olsun, hoca olsun bazı hatası hatadan salim olmaz. Derler ki sarığın üzerine bir leke konursa göze çabuk çarpar. Ama siyah bir şeyin üzerine leke konursa görünmez. Binaenle ilim sahipleri sarık gibi beyazdır. Bunlar da ufacık hata gözü çarpar ama sende de af sahibi olman lazım. Bu bir hata etmiş, bir kusur etmiştir. Onu destan edip de memlekete yayıp da onu sokağa çıkamaz hale getirmek insana yakışmaz. Allah da affedici. Bu beğenmediğin adamı belki Allah affedecek de sen de yarın onun mevkine düştüğü vakitte halinice olur acaba. İnsandır ki. İnsan ayıpladığının mutlaka kendisi düşecektir ayıpladığı hatanın yapılmasına. Bir adam ayıplıyor, vah bu da yapılır mı diyor. Yapılmaz ama bakarsın 3 gün sonra sen de yapıyorsun o hatayı. Hiç anlamazsın bile. Onun için ayıplama, affedici o. Rattul ina'e ve emkisika'e fe'inne fissenefi leyleten yenzilü fiha veba'ın. Şimdi bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nezafete bizi nasıl teşvik ediyor nezafet. Bugün bizim doktorlar bağırıyor. Açıklamayı satmasınlar, açıkta şeyler satmasınlar. Şöyle olur, böyle olur diye ama 1300 küsur sene evvel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Gattul inâ, kaplarınızın üstünü örtün. Açık kap bırakmayın. Yemek içinde olsun olmasın. Örtün onu. Ve evkisika, su kaplarında ağzını bağlayın. Onu da boş bırakmayın. Onu da çünkü içine sinek girer, başka bir şey düşer. Sen de içi verirsin, girer ağzına. Halbuki burada فَيِنَّ فِي السَّنَةِ Senenin içerisinde leyleten bir gece vardır ki يَنْزُلْ فِيهَا وَبَعَنْ Veba denilen dert o akşam iner aşağıya. Veba denilen dert iner aşağıya. لَا يَمُرُّ بِاِنَاءٍ لَمْ يُغَتْ Kapanmamış, örtülmemiş kaplar bundan alacağını alır. وَلَا سِقَانْ Açıkta olan sular bundan alacaklarını alır. لَمْ يُغَتْ Kapanmayan kaplar, örtülmeyen sular alacaklarını alır. Fihi min zalikel veba. Oradan da veba hastalığı türer. Doktor der ki, işte içtiğiniz şu sularda mikroplar, atın içerisine şu suyu. Ne diyorlar onun içine? Glor. Atarlar kloru, suyu içemezsin galiba, kokusu da bozulur. Neden? Suda mikrop vardır. Suda mikrop yok ya. Suyun mikrobunu bak Allah yolluyor. Bu mikrop Allah'tan geliyor insana. Fisseneti leyleten yenzülü fihe veba. O gece geliyor veba hastalığı insanlara. Bir yere dökülüyor. Bu yerde açık olanların hepsi bundan alacaklarını alıyor. Demek ki kabahat bizim kendimizin oluyor. Binaenli bu şeylerin üzerinde örtmek ayrıca vazifemiz oluyor. Büyük suların üzerinde örtmek mesela. Ahmed bin Hanbel'le Müslim an Cabir'den rivayet etmiştir. Zattul inâ. Yine buyuruyor efendim. Kaplarınızı kapayın, örtün. Evki üska. Su kaplarını da kapayınız. Bağlayınız ağzını. Ve avlikul ebuvab. Kapılarınızı da kapayın. Örtün. Kitleyin. Ve atfü sirac. Işıklarınızı da söndürün. Işıklarınızı da söndürün. Hadi şimdi elektrik diyeceksin ama eskiden mesela mum yakarlarmış. Lamba yanarmış. Lamba gece bakarsın fitili bozulur, bir şey olur. Yanıverir. Kas patlar, dökülür. Bir yangın olur. Mum düşer. Uyakar. Şimdi elektrik bakarsın kontak yapar. Onun için onu da kapa. Karanlıkla mı kalalım? Bilmem galiba. Ve atfü sirac. Kandillerinizi söndürün. Fe inni şeytan la yehillü sikaen ve la yehdehu baben ve la yekşfina. Çünkü şeytan aleyhillâne kapılı kapıyı açamaz. Kapılı kapıyı açamaz. Efendim kapalı su kabını açamaz. Efendim yemek kabını açamaz. Fe inlem yecid ehadüküm. Rahmetli hocamızın tabiri aklıma geldi. Şimdi örtecek bir kapak yok evde. Kapağımız yok. Bu kapağımız yoksa şöyle bir sopa alırsın dedi. Bismillahirrahmanirrahim der. Uzatırsın şeysin üzerine, kabın üzerine. Bu onun kafidir. Kap, üstünü örtecek kap bulunmadığı takdirde bir sopayı böyle Bismillahirrahmanirrahim der. Korsan bu Bismillah onu muhafaza eder. Demişti. Burada da heyinlemiz ahadüküm illa en yardı ala inay uden. Bir çubuğu böyle kızın. Ve yezkürüsmallah. Üzerine de Bismillahirrahmanirrahim dedi. Fel yek'ad heyinnel fübeysika tuddurrimu ala ehl beyt beytim. Çünkü fareler evinizin yakmasına da gelir vesile olur. Buradan mesela teli ısırı verir. Mumu deviri verir. İşte başka şey yapar. Bakarsın sen de uykudasın, tatlıdır uyku. Gider ev gürültüye. Gaslül inâi. Kapların temizlenmesi. Ve taharatül fina. Evin etrafının temizlenmesi. Yûresânil gına. Zenginlik getirir adam. Bazı evlerin bakarsın ki etrafları çok pistir. E o evde hiç kimse yok mudur acaba ki onu çıkıp da temizlesin? Binali herkes evinin hep belediyeye bakıp da gelsin de süpürsün, temizlesin demek de doğru değil. Herkes evinin etrafını temiz tutmalı. Temiz tutmak için de lazım gelen şeylere bakarsan zenginlik hasıl olur diyor. Gazvetün fil bahri hayrun min aşri gazavatin fil bahri. Deniz muharebesinin bir tanesi kara muharebelerinin 10 tanesine bedeldir. Kara muharebesinde kolaylıklar var. Deniz muharebesinde tehlikeler daha büyük. Yeme batar, toptan gider insan. Ömen ecazel beh. Fakat defasını olursun adam gemisine binmiş. Bizim Barbaros Hayrettin gibi açmış bayrağı, düşman gerilerini yakaraktan gider tiki başı kadar. Ecazel beh. Feki ennema ecazel evdiye. Bütün vadileri geçmiş gibi sayılır. Fillah. Vel ma'yudu fi kel müteşşah idi fi demi. Bu vapurlarda mesela bazı eskiden de ufak vapurlar tabii çok çalkanır. Bu çalkanmakta tahammül edemez, başı döner, içi bulanır. Bu baş dönmesi, iç bulantısı kanını içerisinde yuvarlanan bir şehide benzer diyor. Kanını içerisinde yuvarlanan şehidin halini de bu geminin içerisindeki baş dönmesiyle ayakta duramaması halleri bir şehidin kanının içerisinde yuvarlanmasına benzer buyurulmuş. Yani korkmayın. Büyük sevaplar vardır ona göre. Gaşiyet küm. Şimdi bunu iyi dinleyin. Gaşiyet küm es sekretan. Sizi iki serhoşluk yakaladı. Gaş. İki serhoş. Sekretan. Çekir. Çekir. İki serhoş. Birisi sekretü hübbül ayş yaşama sevgisi. Yaşamak. Müreffeh bir hayat. Müreffeh bir hayatın serhoşluğu içerisindeyse. Müreffeh bir hayatın serhoşluğu içerisinde halale harama hiç dikkat etmez. Ancak kazansın güzel bir yaşayış. Yazın filan yerdeki banyolarda, kışın filan yerdeki sayfelerde bu yaşayış hayatına için serhoşluk. Yani hakim değil kafası. Sarhoş nasıl hakim değilse kendisine? Bu yaşama sevgisine, yaşama sevgisine müptela olan insan da sarhoş gibidir yani. Kendisine hakim değildir. Birisi de bu ilgeç. Cehalet. Cehalet ve yaşama sevdaları. Fe inne zalik, insanlarda bu hal olduğu, herkes yaşamak hevesinde ve cehalet almış görüyor. Fe inne zalik la te'murunel bil ma'ruf ve la tenhevne anil münker. O zaman kimseye sen demek ki bu budur, şu bunu yap, bu yasaktır, bunu da yapma. Deme galiba. Fayda etmez. Kellim la yapar demiş. Söyle, hiç faydası yok. Dinlerler. Bir kulaktan girer, öteki kulaktan çıkar. Behlül bile kafaları toplamış, evinin şeysine bakmış. Bu 10 para, bu 20 para, bu 50 para, bu 100 para, bu. Neden böyle demişler? Bu kafanın demiş, bir kulağından girmiş, bir kulağından çıkmış. Hiç var etmez bu kafası. Bizimki de o halde şimdi. Vel kaimune bil kitabı ve sünne. Bugün Allah-u Teala'nın kitabıyla kaim, sünnetiyle amir olan kimse. Kessabikün el evvelin minel muhacirin vel ensar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki muhacirin, ensar ne mertebede iseler bugünün de kitab-ı ilahi ile amil, sünnet-i seniyye ile amil olanların derecesi öyle. Ebu Nefilya aynı Ayşe radıyallahu anh. Bakın şimdi buna da dikkat edin. Gattu hurmete avretihi feinni hurmete avreti sagir kehurmeti avretil kebir ve la yanzurullahu ila kâşfi avret. Muhammed bin İyaz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk getirildi. Çocuk. Teberrüken götürürlermiş. Resulullah'ın ağzının şişesine bile bazı hurmasıyla ağzına bir şey verilmiş. Buna teberrüken doğan çocukları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle arz ederlermiş. O zaman bir çocuk gelmiş ama örtlemiş. Üzerini. Kundaklanmamış. Açık. O zaman efendim bunun örtünüz avretini demiş. Örtünüz. Çocuk ama ya. Çocuk ama örtün demiş yine peygamber. Feinni hurmeti avreti sagir. Çünkü bu çocuğun avreti, avretlerinin hurmeti, ki hurmeti avretir ki büyük adamın avretinin açılışı neyse bu küçüğünkü de odur. Şimdi biz büyüklerimiz de artık kulak asmıyor ya. Küçüklerimiz de hiç açmıyor. Eskiden hiç olmazsa oğlan çocuklarımız yapmıyordu. Şimdi oğlan çocuklarımıza nereden geçtiyse geçti. Kasıklarına kadar bir pantolon getiriyorlar. Bu da caiz olmayan bir şeydir. Erkek çocuğu da olsa kasıktan bizimki göbekten diz kapağına kadar avret sayılır. Bu avret yeri olan yeri ne kızın ne de erkeğin açması caiz olmuyor. Bakın burada ne diyor? Şimdi o geçenki derste de geçti ki bu açıkçıdır. Lut kavminin ameliymiş. Lut kavminden bize geçmiş o. Yani bu medeniyetin eseri değil. Lut kavmi kaç bin sene evvelki bir aleme dönüyoruz. Kaç bin sene evvelki aleme dönüyor insanlar. Buna da terakki diyorlar. Terakki değil bu tedenni derler buna. Eskiye dönüyoruz şimdi. İleriye değil ki. Kaç bin sene evvel geçen adet-i anhaneyi bugün tazeliyoruz. Allah esirgesin ki Ulut kavminin başına gelen bizim de başımıza da gelmesin. Onların içinde de iyileri var daha. Bu gece 40 bin tane teheccüd namazında adam varmış. Cebrail gelmiş, ya Rab demiş, 40 bin kişi var teheccüd namazına kalkmış. Kulak asla kulak asla demiş, altının üstüne getirebilsin. Onlar yerine ahirette bulurlar makamlarını. Yani bizim böyle bu neme lazım? Allah kusurumuzu affetsin. Elimizden de bir şey gelmez ama. Geçen şuradan çıktım da bir hanım kıza rast geldim. Yani bu kız zannedersem ne Paris'te bulunur ne de Londra'da bulunur. Bu kadar çıplak yani. Genç de güzel de. Bu kadar çıplaklığıyla kendisini göstererekten gidiyor şimdi. Dedim ki eski zamanın delikanlıları herhalde kalmamışsın ya Rıkali. Bu yeni zamanın delikanlıları da buna alışmış. Denk, ikisi birbirine denk gidiyor işte. Bu iki sarhoşluktan iki sarhoşluğun alameti bunlar. Allah muhafaza olsun. Onun için la ve la yanzurullah. Bu mühim. Ve la yanzurullah. Allah bakmaz. Allah bak. Yani rahmet etmez. Merhamet etmez. Acımaz. Ve la yanzurullah. İlâ kâşfi avret. avret yerlerini açan insana Allah bakmaz. Allah nazar etmez. Allah da bakmadı mı yandı demektir insan. Bir tane daha okuyayım. غَفَرَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ اَنَاطَ غُسْنَ شَوْكٍ اَنِ الطَّر۪يكِ مَا تَقَدَّبَ مِنْ زَنْبِهِ وَمَا تَأَخَى. Ne güzel bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yolumuz, gidiyoruz. Yollarda en vacil küçükler bulunur. Dükkan bulunur, çalı bulunur, taş bulunur. Başka şeyler bulunur, tuğlalar, çocuklar oynuyorlar gibi. Oraya dikiyorlar kale değerekten topları. Bırakıp gidiyorlar sana o taşları. Oradan araba geçerken de kılacak. Bir ihtiyar geçerken de kılacak. Onu kaldırır bir köşeye koyup bir kenara koyuvermek. Bir diken birisinin ayağına batar. Arabanın tekerleğine batar. Patlatır adamın lastiğini. Dikendir, çividir mesela ki. Bunları kaldırıvermek ortadan. Allah-u Teala ma tekasseme ve ma teahhar. Yetmiş, gelmiş, gitmiş günahlarını affeder diyor. Yani beşeriyete hizmetin ufak bir misali bu. Beşeriyete hizmetin orman yakarsan zararı yok. Yaklarsın. Memleket batacakmış. Batsın varsın ne olacak. Cenab-ı Peygamber bir taşa razı olmuyor da koca ormanlar bugün yanıp gidiyor. Kim yapıyorsa yapıyor. Her gün bu kadar yanıyor. Bu memleket düşmanı, vatan düşmanı bir kimselerin işi demek. Allah bu gibi gafletten hepimizi ikaz buyursun. Bu İslam'ın akidesine uymamaktan ileri gidiyor. İslam akidesi almamış, terbiyesi almamış. Tabii o adamın yapacağı bu. Gemiyi de batırır, treni de devirir, yolu da keser, her şeyi yapar. Yanına da kasteder. Kork, yapacak. Vazifesi. Çünkü din niye bir şey bilmiyor ki. Allah mesuliyeti yok, ahiret mesuliyeti yok, cennet cehennemden de haberi yok adamın. Nedir onlar da diyor, boş laflardır diyor. Onun yapacağı şey elbette, yani demek ki ahir zamanın icapları bunlar. Allah kusurlarımızı affetsin, kıyamet nasıl kopacak? İşte böylelikle kopacak. Bu da bir kıyametin şeysidir. Şurada bir tane daha varmış ama bunu da okumadan geçemeyiz galiba. Gafarallahu leke ya Osman. مَا قَدَّمْتَ وَمَا أَخَّرْتَ وَمَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ وَمَا أَخْفَيْتَ وَمَا أَبْدَيْتَ وَمَا كَانَ مِنْكَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Hazreti Osman'ı biliyorsunuz. Bütün varlığını hangi harfi bilim hatırıma getiremedim verdi. Bu verişinden dolayı ordu teçhiz olundu. Düşmana karşı çıkıldı. Bundan dolayı Cenab-ı Peygamber kendisine pek hoşnut oldu da sana artık bundan sonra günah zarar etmez. Şunu da şimdi okumak şey yapılır. Gaybün la ya'lemuhu illallah. Cenab-ı Peygamber bir kabristana uğramışlar. İki tane mezar orada. Azap görüyorlar içindekiler. Buyurmuş ki bunlar azap görmektedirler. El an, hala azap görüyorlar. Üftinan, cikurihime, kabirlerine cezalanıyorlar, fitneleniyorlar. Galu ve metâ hâdâ hâdâ ve metâ hûmâ yu'azibâ. Ne zamana kadar bunlar azap görecekler ya Resulallah dediler. Bunlar azap görüyor dendi. Ne zamana kadar görecek bunlar azabı? Gaybün lâ yâlemhû illallah. Bunu Allah'tan başka kimse bilmez. وَلَوْلَا تَمَرْغَ غُلُوبُكُمْ Eğer sizin kalplerinizin bozukluğu olmasa, kalplerinizin bozukluğu olmasa, sözlerinizde de yalan olmasa, لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمُوا Benim duyduklarımı siz de duyardınız. Benim duyduklarımı siz de duyardınız. Çünkü Allah sizi de benim gibi mükemmel yaratmıştır. Her şeyiniz var. Fakat şimdi nasıl yerin altındaki madenlerin üzerine toprak örttüyse, bizimle kalplerimizi günahlar örtmüş. Kabahatlerimiz ötmüş, kusurlarımız ötmüş. Onun için kalbimizin kulakları kapalı. Kalbimizin kulaklarının açılması için bize lazım olan kalplerimizin sadakati ve yalanların terki. Fatihatül kitap, gelecek derste okuruz ama bugün de onu okuyayım da öyle bitirelim. Fatihatül kitap, şifaun minessem. Sem, zehir. Zehire şifadır, elhamı okumak. Senin tıbbın bunu kabul eden Hazreti Ömer radıyallahu anh humus zannederdi. Humus. Ya ama ya humus. Orasını muhasır etmişler. Bir türlü teslim olmuyor kale. Papazlar en nihayet sıkışmışlar biraz da. Demişler ki bize bir keramet gösterirseniz biz size teslim oluruz. Ama o kerameti görelim. Ne istiyorsunuz demiş. Bizde bir zehir var. O zehirden bir damla yutabilirseniz, alabilirseniz biz teslim edeceğiz kalesine. Getirin demiş. Getirmişler şöyle bir şişe zehir. Ki bunlar bıçaklara falan sürüyorlar. Bıçağın değdiği yerde adam derhal ölüyor. Bunların zehir, kuvvetli zehir. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Bunların gözünde zehri içmiş. Hepsi. Ha şimdi gidecek, ha şimdi gidecek diye bakmışlar, bakmışlar ne giden var ne giden var. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye kalenin anahtarlarını teslim etmişler. Niçin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Fatiha-tül kitab, Kur'an-ı Kur'an azmışlarının başlangıcı olan Fatiha-i kitab, elhamdülillahi rabbil alemini, hulus ile içinden oku, senin zehrine de şifadır. Hangi zehir olursa işte bu, Bursa Kütüphanesi'nde Besmele'nin Besmele hakkında bir kitap yazmış birisi. Bu Besmele hakkındaki yazdığı kitabın içerisinde okumuştum. Bunu başka kitaplarda da var, Yasin'de de var. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu emri böylece gelmiş. Ziyâ-ül Maktisi Beyhâki an Ebi Sa'idin Ebi Şeyh ve Davud ve İbn-i Ber el-Bagavi an Ebi Hürer'e rızıyallahu anh rivayet etmişler. Aslında bir tanesine Fatiha-tül Kitab-ı Şifa-ı Min Külli Daim yukarısında minessemmi dedi zehire karşı. Burada diyor ki min külli daim bütün dertlere de vardır. E canım hoca efendi biz de okuyoruz da hiçbir şey olduğu da yok. Hasta hasta giden. Belki daha berbat bir şey. İsa Aleyhisselam'ı yakalamışlar. Ölüyü sen nasıl diriliyorsun demişler. Ne olur? Ne okuyorsun söyle bakalım. Demiş ki bunu okuyorum. Okumuşlar. E biz okuyoruz demiş. Dirilmiyor sen nasıl? E benim okuyup ağzım benim ağzıma vermedim ki size demiş. Benim ağzım da sizin ağzınız olsun. O zaman sizin de ölüleriniz dirilir. Ağzımız ağız değil. Niçin? Yalan ağızdan, günah ağızdan, fenalık yapan ağızlardan. Bu Fatiha kitabı. Onun için her namazın arkasında estağfurullah demek lazım. Namazın arkasında estağfurullah demek lazım. Bak bugün şaşırdık ya namazda. Şimdi bir kardeş geldi. Namaza giriyorum. Dedi bir yerde bir cami yapıyorsunuz efendi. İşte altını bitirdik de üstüne başladık. Sizin caminize yardıma istemeye geldik. Dedim ki yavrum bak işte bak burada bu kadar masraf var. Bir koyundan iki deri çıkmaz falan dedim. Peki dedi o. Derken kapının ağzını diğer birisi yakaladı. Üç haftadır gidiyorum ben hoca efendi buraya dedi. Bize bu hafta müsaade edin bakalım. Biz bize de 100 sene istip çıktın. Ona da dedik ama o laf anlamadı biraz. Namaza durdum. Ya dedim bu kardeşler memleketlerinden gelmişler buraya uzak yerden. Şimdi bizden de bir hayır bekliyorlar. Bunu taksim etsek kim üzerinde ne dışarıda düşse olmaz mı derken bir köy secdede oturmayı unuttuk. Yani onun için namazdan evvel sünnetlerin kılınmasının fadaili insan kendini toplayacak olacak. Gelirsin namaza oturursun. 5 dakika 10 dakika evvel sünnetini kılarsın. Huzurunu alırsın. Gönlünü tasfiye edersin. Temizlersin sana. Sana farzı dururken Allah-u Ekber dediğim var. Toplu olarak. Gönül topluluğuyla. Biz dışarıdan gelirken meşgaleyle girdik. Hemen cemaat hazır. Allah-u Ekber dedik meşgalenin içerisinde. Bu şuul, yani şuul insanın şeysinde huzurunu da buluyor tabiatıyla. Onun için bizim ağzımızdan çıkan fatihalar fayda etmiyor. Ne zaman ıslah nefs eder ve nefsimizde kemal olursa o zaman Fatiha kitabı buradan okusak dünyanın öte tarafına fayda eder. Dünyanın öte tarafına fayda eder. Nasıl bugün bizim radyolara ses geliyor. Radyonun kuvvetine göre Amerika'yı da dinliyor. Arabistan'da dinliyor. Radyo kuvvetliyse alıyor o havasları. Nasıl geliyor oradan buraya kadar? İşte canım ceryan vası. Allah'ın ceryanı senin ceryanların kaç verir onun yanında? Allah'ın ceryanı çok kuvvete gider. Çok süratle gider. Ama o onun olsun yalnız. Şimdi o radyoyu veren merkezin vericisi bozuk olduktan sonra çalsın dursun yerinde sayar. Kimsenin kulağına bir şey gitmez. Bozuk makinenin şeysini veremiyor. Cerrahın yukarıya sevk edemiyor. Onun için kalıbı var ama sevk edemiyor. Ne yapsın? Bir yer, bir yer, bir yerlerde arızalar var. Bu arızalardan dolayı cereyanı sevk edemediğinden bizim istasyonlar bekliyoruz, ses gelmiyor. Neden? Verici bozuk. Yahut alıcı bozuk. Hangi birisi bozuk olursa oldu. Onun için bizim Fatiha-i kitabın faydası etmesi için bizim kendimizin evvela Allah'ın razı olabileceği, bugün sabah namazında bir dua okuduk. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın duasıydı. O Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri duasında kendisine mahviyet veriyor. Diyor ki, bu mahviyet herkes için lazım. Benlik ve İslamlık görmez. Benlik İslamlığa görmez. Benliği atmak lazım sana. İşte biz evvela neydik bak, konuşmasını beceremeyen, ayağımızı, elimizi kımıldamadayan, söyleneni anlamayan, gördüğümüzü tanıyamayan bir mahlukluk, kuvvetli bir şeydi işte. Buna bu kuvveti veren Allah Celle ve Aleyha'nın kuvvetini insan tahtır etmeli, tezekkür etmeli. Buna göre yolunu, istikametini ayırmalı. Bu dünya kimseye kalmamış. Peygamberlerden daha güzel insan mı olur? Bunlara kalmamış. Firavunlardan daha berbat insan mı olur? Bunlara da kalmamış. Kimseye kalmıyor. Herkes mukadder olan ömrünü. Burası ananın rahmi burası. Ana rahminde ne kadar durulacaksa, bazısı 3 aylık doğar, bazısı 5 aylık doğar, bazısı 7 aylık doğar, bazısı 9 aylık doğar. İmam Şafii ilk senede doğmuş. Ha. 2 senede doğmuş. Ya. Onun için bu dünyada da hepimizin emri işte ona göre. O kadar, burada ne yapılsa o günü tamamladık mı ahirete doğarak gidiyoruz. Ölerek değil. Doğarak gidiyoruz dünyadan ahirete geçiş yapıyoruz. Ana rahminden dünyaya nasıl geçtiysek dünyadan da ahirete öyle bir geçiş. Ama sen diyeceksin ki Hacı Efendi toprağın içini gömüyoruz da onu işte görüyorsun ya işte orada toz toprak olup bitiyor mesela. Ha o toz toprak olan bu bahçe kısmı. Cisim kısmı. Onun içerisinde işte bir can dediğimiz kısım var ya bu can olmayınca bu cesedin kıymeti oluyor mu? Bu cana da ölüm yok. Bu cana da ölüm geldi. Bu can yine ucan. Yine hani ucanı geceleri rüyanda nasıl görüyorsun? Sen ta Mekke'ye de gidiyorsun, Medine'ye de gidiyorsun. Bu senin vücudun yatakta yatıyor. Oralarda nasıl geziyorsun sen bakayım? Nasıl geziyorsun oralarda? Diyorsun ki sabahleyin ben buraya gittim, şöyle gördüm, böyle gördüm. Ya yalan söyleme, yataktaydın sen. Ben seni bekledim, durdum. Hiçbir yere gittiğin yok. Yok, hep gittim, gördüm. Şöyle de dediler, böyle. Bak geçen, nerede, Van tarafında mı nerede? Kadın rüyasında görmüş ki, şu dağın altında şöyle bir su var, bul demiş. Sabahleyin aramışlar, bir su çıkmış. Beberek hastalıklarına şimdi iyi geliyormuş o hastalıkta. Bu? Rüya vasıtası edilen bir hadise. Bunlar inkar edilmez. Allah kusurlarınızı affetsin. İşte buradan ahirete geçişimiz de böyle olacak. Allah iman ile geçmek, iman ile geçmek, iman ile yaşamak, iman ile de ahirete geçmek, Allah Teala'nın razı olduğu, razı olacağı hareketleri yaparaktan razı olduğu halde yaşamak ve razı, o bizden razı olduğu halde ahirete geçmek. Asıl hüner burada. Çok namaz kıl, çok oruç tut, çok efendim tesbih çek, çok ne okursan oku. Cüzdan-ı ilahiyeye uygun mu değil mi? Pusla var elinde. Puslaya bakıyorsun bu gemi bu tarafa gidiyor. Gemi ne olursa olsun puslaya göre gitmesi lazım geminin. Pusladan çaksın mıydı? Ya bir çukura gidersin ya bir taşa vurursun, kayaya vurursun gidersin. Onun için elimizdeki pusla Kur'an'dır. Kur'an puslasının tamircisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki hattan ayrıldığın mıydı? Perişan olur gider insan. Allah cümlemizi sağlık afiyetlerle yaşayıp İman ile Cenab-ı Hak da bizden razı olacağı amellerle göçüşler nasip etti. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. As-salatu ve selamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أهدنا وبكفكنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا